jelit. Czyli probioslimit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probioslimit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 14, więc czas w Trójce na kolejny serwis i po raz kolejny wraz z nami Anna Kowal i Brand Kacji. Zapraszam. Spięcie między posłami opozycji i prokuratorem. Komisja regulaminowa zajmuje się wnioskami o uchylenie immunitetu i areszt wobec posła Marcina Romanowskiego. Turyści uciekają z Grecji. Władze informują o kolejnych pożarach na wyspach. Wychudzony i z uszkodzonym skrzydłem rannego Bielika znaleźli mieszkańcy gminy Kobylnica. Gorąca atmosfera na posiedzeniu Sejmowej Komisji Regulaminowej w sprawie uchylenia immunitetu posłowi Marcinowi Romanowskiemu. Parlamentarzyści Suwerennej Polski oraz Prawa i Sprawiedliwości, m.in. Mariusz Gosek i Janusz Kowalski, próbowali zakłócić wystąpienie prokuratora Piotra Woźniaka, który szczegółowo mówił o zarzutach wobec byłego wiceministra sprawiedliwości. O interwencję szefa komisji prosiła prokurator Katarzyna Kwiatkowska. Dwaj panowie posłowie grożą prokuratorom popełnieniem przestępstwa z artykułu 231. Chcę panom powiedzieć, że prokuratorzy to nie są ci, którzy byli za waszych czasów. Panie przewodniczący, czy pan prowadzi tę komisję i udziela głosu? Czy każdy tutaj zabiera głos jak chce? To pani nie udzieliłem, to na pewno. Zgadzamy się, jest pani nielegalnym umocowanym prokuratorem. Jestem prokuratorem od 30 lat. Sprawa dotyczy śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura chce postawić Marcinowi Romanowskiemu 11 zarzutów, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Do międzynarodowej odpowiedzialności za ochronę granic na wschodzie Europy wezwał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Spotkał się z szefem resortu obrony Litwy na litewsko-białoruskiej granicy niedaleko przejścia w Miednikach Królewskich. Szef polskiego resortu obrony powiedział, że odpowiedzialność za obronę wschodnich granic musi wziąć cała wspólnota. To wyzwanie musi być realizowane nie tylko przez państwa narodowe, ale przez całą Unię Europejską i wspólnie do tego wzywamy. Umiędzynarodowienie tematu granic, ochrony granicy jest rzeczą kluczową. Unia Europejska musi zaangażować się w obronę swojej granicy. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że Polska i Litwa chcą uzyskać finansowanie dla swoich przedsięwzięć. Chodzi o Polski Narodowy Program Tarcza Wschód oraz budowaną m.in. przez Wilno-Bałtycką Linię Obrony. Minister obrony Litwy Laurinas Kasciunas mówił o tym, w jaki sposób Wilno chce wzmacniać swoją granicę. Przewidujemy budowę odpowiednich fortyfikacji, wykorzystanie sprzętu do zdalnego minowania oraz tam, gdzie będzie potrzeba budowanie stałych punktów oporu, czy też zalesienie tych obszarów, gdzie ten las utrudniłby działanie skierowane przeciwko naszym granicom, wyjaśnił szef litewskiego resortu. Z miejscowości Podwarańce, Kamil Zalewski, Polskie Radio. Program, który ma promować Polskę Wschodnią, zaprezentował w Białowieży minister sportu Sławomir Nitras. Podkreślał, że mimo bliskości z Białorusią, na Podlasiu jest bezpiecznie. Zachęcał też turystów do odwiedzania regionu. Podlasie to jedna z najpiękniejszych części Europy. To jest coś, z czego cała Polska jest wyjątkowo dumna. Dzisiaj trzeba wesprzeć Podlasie. Dlatego jestem tu dzisiaj. Rząd uruchomił specjalny program promocji turystycznej Podlasia po to, żeby wesprzeć działania lokalnych władz, samorządów lokalnych, aby przekonać wszystkich, że Podlasie nie tylko jest piękne, ale Podlasie jest bezpieczne. Rząd przeznaczył na ten program 1 100 000 złotych. Pożary w Grecji nie odpuszczają. Na wyspie Tasos ogień pojawił się po uderzeniu pioruna. Z pożarem walczy ponad 30 strażaków wspomaganych przez samolot i dwa helikoptery. Z powodu szalejących pożarów z wyspy Kos ewakuowano turystów. Część z nich wylądowała w nocy w Warszawie. Widzieliśmy dym. Z naszego hotelu też było widać pożar. Zostaliśmy poinformowani przez biuro podróży o takiej sytuacji, że nie mamy się zmartwić, ponieważ wszystko jest. Odloty i autobusy z hotelu są tak zaplanowane. Nie wszyscy turyści mieli tyle szczęścia. Umieszczono nas na betonowej płycie boiska i tam spędziliśmy od godziny 20 do 5 rano czas z dziećmi na rękach, z dziećmi. Ja akurat miałem syna w wieku 5 lat, ale były dzieci roczne. Dzieci leżały na kartonach po pizzy ze śmieci wyciągniętych. Premier Grecji powiedział, że przyczyną niebezpiecznych pożarów lasów są przedłużająca się susza i silny wiatr. Rannego Bielika znaleźli mieszkańcy gminy Kobylnica w województwie pomorskim. Prawdopodobnie zderzył się z wiatrakiem. Ma poważnie uszkodzone skrzydło. Mieszkańcy zawiadomili ośrodek rehabilitacji ptaków drapieżnych w pobliskim Warcinie. Ptak jest już pod naszą opieką, mówi Paweł Kmieć z ośrodka. Siedział w kartoflisku, był zmęczony. Widać, że od kilku dni musiał tam przebywać. Zabraliśmy go. Rana okazała się już kilkudniowa, zalęgły się tam wręcz larwy much. Przeczyściliśmy tą ranę, opatrzyliśmy go, napoiliśmy glukozą. Podjęta została próba nakarmienia go, ale on nie chce przyjmować pokarmu. Jak go zważyłem, to ważył około 3,5 kg, a w tym wieku powinien co najmniej 5. Jeszcze dziś ptak ma być przebadany przez specjalistów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ja pamiętam moją wycieczkę na Korfu, kiedy też w hotelu, który był w zatoce otoczonej górami, paliły się dookoła lasy. Przez cały dzień samoloty latały, rozwożąc helikoptery, rozwożąc wodę w te górskie rejony palące się. A kiedy wychodziliśmy wieczorem na taras przy restauracji, to był pokryty tak mniej więcej centymetrową warstwą popiołu. Trzeba było go zgarnąć, ale i tak co chwilę wracał. U nas nie będzie tak źle, bo w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami przelotno opady deszczu, głównie na obszarze od Podlasia po Małopolskę, a po północy także na zachodzie Polski. Temperatura troszkę się podniosła. W tej chwili najchłodniej jest w Zakopanem 14,5 stopnia, a najcieplej w Terespolu 22,2 stopnia Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 14 przed nami kolejna porcja Państwa propozycji. W związku z tym w muzycznej poczcie będzie to, co Państwo zamówią do godziny 15. Tych propozycji jest naprawdę sporo. Sporo mailowych również dzisiaj. Znacznie więcej niż było wczoraj. Widać, że Państwo dowiedzieli się o tym, że muzyczna poczta UKF powróciła na antenę Trójki. Więc czekamy. Muzyczna poczta UKF. I właśnie od propozycji mailowej tej godziny rozpoczynamy. Pani Magda z Wrocławia prosi o jakąś piosenkę grupy Avenged Sevenfold. W związku z tym So Far Away. Faktycznie też lubię ten zespół. Never feared for anything. Never shame, but never free. A life that healed the broken heart with all that it could. Lived the life so endlessly. Saw beyond what others see. I tried to heal your broken heart with all that I could. Will you stay? Will you stay away forever? How do I live without the ones I love? Time still turns the pages of the book, gets burned. So far away. Plans of what our futures hold. Foolish lies of growing old. It seems we're so invincible. The truth is so cold. A final song, a last request. A perfect chapter laid to rest. Now and then I try to find a place in my mind where you can stay. You can stay away forever. How do I live without the ones I love? Time still turns the pages of the book, gets burned. Facing time always on my mind. I have so much to say, but you're so far. So Far Away, Avenged Sevenfold w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Co wydarzy się dalej? Czekamy na Państwa telefony. To od Państwa zależy w zupełności. 22 i 7 trójek mogą Państwo również napisać. UKF@polskiradio.pl. Do godziny 15 będziemy razem. Przypomnę, muzyczna poczta UKF w wakacje między 13 a 15. Jutro Justyna Grabasz. Dzień dobry, Janusz Siemianowicz. Wracam właśnie z Borów Tworskich z rodzinką i słuchając trójki przy o Smolika i K-Foxa, cokolwiek. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Smoliki, K-Fox, Queen of Hearts. 22 i 7 trójek. Kolejna porcja klasyki w trójce przed nami. Krzysztof, poproszę o piosenkę Johna Lennona Imagine. W tych trudnych czasach sprawdza chyba się. Przede mną wisi plakat Johna Lennona z tekstem piosenki. Bardzo proszę. Imagine all the people Wielki przebój Imagine. UKF Mapa Polskie Radio.pl lub 22,7 trójek. Propozycje kolejne od Państwa do godziny 15. W tej chwili prośba pana Macieja, który pisze: proszę o piosenkę zespołu Yes, Owner of a Lonely Heart, która zawsze przypomina mi moje szczenieckie lata. Owner of Only Hearts, jeden z największych przebojów grupy Yes, swoją drogą utwór, który najczęściej powraca wśród Państwa propozycji, jeśli mówimy historycznie o muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Mariusz z Wambierzyc z tej strony. Chciałem zamówić utwór Phila Collinsa, Do You Remember? Zapraszamy do reklamy. jak wyprzedaż? To w euro. Akcja w polu bramkowym. I gol! Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Do 16 lipca. Lodówka Haier. No Frost. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3899. Teraz za 3799 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Czas na misję ogarnąć dom. Ręcznik papierowy Jumbo marki Carrefour. 500 listków. Tylko 10,99 za opakowanie. Oferta ważna do 3 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,26. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. No działka wygląda jak należy. Kwiaty pod lany, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. W tej chwili 30, za 28 minut prawie godzina 15, więc czas u nas na spotkanie z kulturą i kwadrylla podróż po kraju z Agnieszką Obszańską. Terra Cultura. Koncerty, warsztaty, tańce, opowieści łączące Polskę, Skandynawię i region Morza Bałtyckiego. To znak rozpoznawczy festiwalu, który po raz już 37 połączy tradycję i jej współczesne odczytania. Dźwięki Północy startują w Gdańsku już 11 lipca, a my mkniemy tropem bałtyckich opowieści. Dźwięki Północy są szczególne z dwóch względów. Przede wszystkim dlatego, że chyba nie ma drugiego takiego festiwalu w Polsce, przynajmniej ja nic o tym nie wiem, czyli takiego, który promuje muzykę tradycyjną, muzykę folkową, czyli muzykę inspirowaną muzyką ludową z krajów basenu Morza Bałtyckiego. Oraz z Polski oczywiście, no bo Polska też nad Bałtykiem leży. A druga rzecz, która jest wyjątkowa, to taka, że Dźwięki Północy są faktycznie no, takim emblematycznym projektem dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury i emanacją jego misji, czyli tego, żeby pokazywać kulturę krajów nadbałtyckich w Polsce. Mówi Aleksandra Kminikowska z Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Takim trzonem festiwalu są oczywiście koncerty w absolutnie zjawiskowym miejscu, czyli w Centrum Świętego Jana w Gdańsku. Nie wszyscy może z Państwa wiedzą, ale jest to scena, która mieści się w gotyckim kościele i takich miejsc także w Polsce nie ma za wiele. I te koncerty to jest to, od czego zaczynamy programowanie. I w tym roku mamy 6 koncertów od 12 do 14 lipca, czyli od piątku do niedzieli. One się odbywają właśnie w Centrum Świętego Jana, a oprócz tego w programie znajdują się różne inne formy aktywności, takie jak warsztaty, potańcówki i to już też od lat są takie wydarzenia, do których przyzwyczailiśmy naszą publiczność i ona na nie czeka. Ale w tym roku dodatkowo trochę zmieniliśmy formułę i troszkę akcenty inaczej poprzekładaliśmy, dlatego że dodaliśmy więcej właśnie imprez tanecznych, są spacery dźwiękowe, są spotkania z tłumaczami, jest więcej warsztatów, jest pokaz filmu i debata o filmach ze Skandynawii w Centrum Świętego Jana, także jest dużo takich dodatkowych wydarzeń. A oprócz tego muszę powiedzieć także o tym, że to jest nowość. Sami jeszcze nie do końca nie wiemy, jak to nam wyjdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Będzie zamknięta ulica Świętojańska, czyli ulica przed Centrum Świętego Jana i na tej ulicy między innymi będą różne aktywności, taka strefa relaksu, a także odbędzie się tam silent disco. I w ten sposób festiwal przeniesie się też z Centrum Świętego Jana na Gdańskie ulice. Festiwal Dźwięki Północy rozpoczyna się w czwartek, 11 lipca, warsztatami śpiewu tradycyjnego, które poprowadzi znakomita pieśniarka Julita Charytoniuk. Zaraz potem pokaz filmu Wilczyca z autorską narracją Doroty Masłowskiej. A na co jeszcze szczególnie zapraszamy? No oczywiście przede wszystkim na koncerty, to już o tym wspominałam, ale myślę, że ta przestrzeń, ta muzyka tradycyjna czy folkowa w kościele Świętego Jana, w centrum właściwie Świętego Jana w tej chwili, ale w budynku kościoła, brzmi absolutnie zjawiskowo i też cieszę się, że ten program koncertowy jest taki dość zbalansowany, bo mamy 3 wykonawców z Polski oraz 3 wykonawców ze Skandynawii właśnie, czyli ze Szwecji, z Finlandii oraz z Norwegii i też no starałam się, żeby różnorodna była forma tych koncertów, czyli mamy od składów bardzo kameralnych, tutaj mogę powiedzieć o duecie fińskim Teho, oni grają bardzo tradycyjną muzykę, bo są po prostu tradycyjne melodie z określonego regionu Finlandii, grane na dwoje skrzypiec, poprzez tria, poprzez kwintet Magdy Kuraś, czyli tutaj też zahaczamy o lokalną scenę jazzową w Gdańsku, po no, duże brzmienia i duże składy, takie jak Tęgie Chłopy, myślę, że każdej osobie, która interesuje się w Polsce folkiem, to jest skład bardzo dobrze znany. Po zespół Spooket i Shooket szwedzki, który także po prostu jest 10-osobowy skład, duża sekcja dęta, więc to na pewno będą bardzo różnorodne prezentacje tej muzyki tradycyjnej. Nie zapomnijmy też o spacerach dźwiękowych. Ich po prostu nie można pominąć w programie festiwalu, czyli 37. Festiwalu Dźwięki Północy, na który jeszcze raz zaprosi Aleksandra Kminikowska. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do Gdańska od 11 do 14 lipca na 37. Festiwal Dźwięki Północy. Gwarantujemy świetną zabawę i dużo tańców, no ale przede wszystkim warte odwiedzenia Centrum Świętego Jana, dużo muzyki ze Skandynawii i z Polski. A gdzie znajdziemy wszystkie szczegóły? Oczywiście jest to strona festiwalu, czyli www.dźwiękipółnocy.pl bez polskich znaków, a także warto zajrzeć na stronę Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Tam się znajdują wszystkie informacje programowe, a w trakcie festiwalu będzie także gazeta festiwalowa. Do czytania i do tańca. Dźwięki Północy w Gdańsku. Do Gdańska zapraszała Agnieszka Obszańska, a my zapraszamy Państwa do telefonu i do komputerów, bo do 15 na antenie Trójki Muzyczna Poczta UKF 22 i 7 Trójek, klub UKF @polskieradio.pl. Czy może być lepszy prezent urodzinowy niż bilet na koncert? Często nie spodziewamy się tego, że ktoś pamięta o naszym ulubionym zespole. Pamiętała pani Ewelina i jej syn Wiktor i zabierają swojego tatę i męża Dominika na koncert Zizi Top. Właśnie jadą na to wydarzenie i proszą z tej okazji, poza oczywiście życzenia urodzinowymi, o piosenkę Gimme of Your Lovin' ZZ Top. Panie Dominiku, wszystkiego najlepszego również od trójki. I to był prezent od pana rodziny. Give me of your loving, ZZ Top. No oczywiście do życzeń do tego prezentu też troszkę się przyłożyliśmy swoją drogą. 22 i 7 trójek i też troszkę historii, tym razem polskiej. Dzień dobry, mówi Ewa. Ja poproszę o piosenkę Czerwonych Gitar. To jest chyba Spacer dziką plażą. W każdym razie w słowach jest pies, który głos wybrzeża w pysku niósł. To była jedna z pierwszych piosenek, którą usłyszałam jako nastolatka. Przepiękna i do niej często wracam. Mam sentyment bardzo duży. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Historia jednej znajomości. Ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina ciebie mi, przypomina ciebie mi. Szłaś przez swe z tyłu pies, głos wybrzeża w pysku niósł. Wtedy to pierwszy raz uśmiechnęłaś do mnie się, uśmiechnęłaś do mnie się. Odtąd już dzień po dniu upływały Poczcie UKF, Czerwone Gitary i Historia jednej znajomości. Bardzo miły list przysłał pan Wojciech, który pisze: dzień dobry, niedawno szwagier powiedział mi, że znowu można słuchać trójki. Sprawdziłem, można już, więc słucham i w podziękowaniu, że można, poproszę o Korteza. Doskonały dzień. Nie lubię zmian i nie znam się na kolorach. Dobrze, że cię mam. Zrób wszystko tak jak chcesz. Na tyle mnie już znam. Cały dzień to Korte z muzycznej poczci UKF. 22,7 trójek, kolejny telefon i właściwie to już prawie wszystko będzie dzisiaj w poczcie. Witam, Marek z tej strony. Chciałbym zamówić utwór zespołu Zio Wyspy dla mojej żony Anny. Ależ kiedyś to był wielki przebój zespół Zio i Wyspy. Z tej strony Paweł z Wasilkowa. W związku z tym, że razem z żoną wybieramy się na koncert Metaliki w najbliższy piątek, poproszę o piosenkę Metaliki Hardwired.